Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, Δευτέρα, 13 ο μήνας έχει 13, Δευτέρα ευτυχώς, όχι Τρίτη, στο τσάκ τη γλιτώσαμε. Παιδιά, αυτό εδώ ακριβώς ήταν που μου ήρθε χθες στο μυαλό, με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, ακριβώς αυτό είναι όπως μου αρέσει, that's the way I like it. Ήλιος του Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπη και πανηγυρισμοί και σύνθημα και πώς το λένε το άλλο, καλημέρα ήλιε. Που τους έχει απαγορεύσει βέβαια η Μυρσίνη Λοΐζου να το τραγουδάνε, αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Πού είσαι ρε παιδί μου, έτσι, τι είναι αυτό τώρα, είναι ένα ντεζαβού που λένε οι Γάλλοι, είναι, έχεις γυρίσει προς τα πίσω, είσαι στο 81, είσαι στο 85 και μόνο η εικόνα αυτή και μόνο το σημαίακι το πράσινο με τον ήλιο το καλό, το πράσινο το ορθόδοξο το σημαίακι, όχι τα ψόφια, τα κοινάλ και τέτοια, το σημαίακι το ωραίο. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται είχε υπάρξει και μία οργάνωση, δεν ήταν αυθόρμητο. Δηλαδή είχαν πει στην Χαριλάου Τρικούπη στους πανηγυρισμούς μόνο σημαίακι πράσινο βαθύ κυπαρισί με τον άσπρο ήλιο του Πασόκ, το παλιό, το ωραίο, το σημαίακι, το ορθόδοξο. Κάτι ένα ρίγος, μια συγκίνηση, σας ομολογώ ότι κάτι ρε παιδί μου, πώς βλέπεις, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα, ξέρω, βλέπεις μια φωτογραφία του Μινιόν, που ήμασταν μικροί, θυμάστε, το Μινιόν. Και λες, αχ, το Μινιόν, τι ωραία χρόνια. Ή βλέπεις, ξέρω εγώ, τι να θυμηθώ, την Ομόνια στρογγυλή που είχε, πηγαίναν γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα. Θυμάστε, έτσι, παλιές φωτογραφίες. Ένα τέτοιο πράγμα, μια νοσταλγία, ακόμα και αν δεν το έχεις, πώς να σου το πω, δεν έχεις υποστηρίξει, δεν έχεις ψηφίσει, αλλά μια νοσταλγία, έτσι, κάτι σου βγάλει, κάτι από τα παλιά, ωραίο. That's the way I like it, παιδιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να με βρείτε εκεί. Να βρείτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Να στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας. Τα λέω λίγο πιο αναλυτικά σήμερα, γιατί έχουμε καινούριο κόσμο στην παρέα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να καλωσορίσω Ικαρία, υπέροχη, μαγευτική, πανέμορφη. Ικαριακή ραδιοφωνία 92,8. Μεταδίδει τις πίσω σελίδες από σήμερα. Και βεβαίως υπέροχη επίσης Λαμία και Φθιώτιδα, το κέντρο της Ελλάδας, η Ρούμελη, Ράδιο Ρούμελη 98. Καλημέρα και στις δύο περιοχές. Καλή ακρόαση, καλή παρέα να κάνουμε. Περιμένω και ειδικά από εκείνες τις περιοχές τα μηνύματά σας. Και σε όλους τους υπόλοιπους φυσικά, στους υπόλοιπους 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς και ίντερνετ, podcast και όπου μας ακούτε και όπου έχουμε να συζητάμε πολλά πράγματα. Εκτός από το ότι έχει καινούριο πρόεδρο στο Πασόκ, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, παιδιά. Είναι μια ιστορική μέρα, δηλαδή θα καταγραφεί, νομίζω, στα κοιτάπια, στα τευτέρια της ιστορίας αυτού εδώ του τόπου, ως ημέρα, προσέξτε με λίγο, θα ξανάρθω στο Πασόκ, θα ξανάρθω λίγο, έχω να πω ένα-δύο πραγματάκια ακόμα, αλλά έτσι για να δώσω τις προγραμματικές δηλώσεις για το τι θα ακούσετε σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη φορά στην ιστορία αυτής εδώ της χώρας που ο πρωθυπουργός της θα παραβρεθεί ο ίδιος αυτοπροσώπος όχι με κύκλους και τηλέφωνα που πέφτουν υπογείως και πάνω και κάτω από το τραπέζι, θα παραβρεθεί στην συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας. Και αν μου πείτε τώρα γιατί ιστορική μέρα και τι μου τσαμπουνάς τώρα και σιγά το πράγμα και γιατί με ενοχλείς ραδιοφωνικά και ακουστικά, θα σας πω για μισό λεπτό, ξανασκεφτείτε το. Είναι το δείγμα το να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην Ιερά Σύνοδο και να παραβρίσκεται στη συνεδρίασή της. Είναι το δείγμα ότι αυτή εδώ η χώρα, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο, ποτέ ρε παιδί μου, μα ποτέ δηλαδή, βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό, ποτέ δεν πρόκειται να ξεμπλέξει από τα πλοκάμια της Εκκλησίας. Είσαι ένα θεοκρατικό κράτος, μια θεοκρατική, το πολίτευμά σου είναι θεοκρατία. Έχεις προχωρήσει ελάχιστα σε ό,τι αφορά την οργάνωση του κράτους και τις σχέσεις με την Εκκλησία από την περίοδο, τι να σου πω, του Μεσαίωνα, και είσαι μια τιμημένη ωραία γωνιά της Ευρώπης του διαφωτισμού που ακόμα τα ακούει διαφωτισμό και κοιτάει προς την άλλη πλευρά. Θα μου πεις, τα παραλές. Εγώ τα παραλέω που ετοιμαζόταν, λέει, να προσλάβει 4.000 παπάδες. Και επειδή αρχίζει το κράξιμο στα social media και ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν κάποιες φωνές ότι τι πάμε να κάνουμε, θα μας βρίζει ο κόσμος στις ρούγες, θα μας πετροβολάνε, τώρα το στρογγυλεύουνε κάπως. Έγραψε και η Καθημερινή ότι είναι θετικό το Μαξίμου στο αίτημα των ιερέων της Ιεράς Συνόδου να προσληφθούν 4.000 παπάδες, αλλά δεν είναι το timing καλό και καταλαβαίνετε, και θα πάμε λίγο πιο πέρα. Τώρα ακριβώς, μέσα στην υγειονομική κρίση, με τους 100 ανθρώπους κάθε μέρα να είναι εκτός εντατικών, γιατί δεν έχεις προσλάβει προσωπικό για να έχεις τις εντατικές να λειτουργούν, με το σύστημα υγείας να στενάζει, με το σύστημα παιδείας, το εκπαιδευτικό, να σου λέει δεν μπορούμε, δεν έχουμε ρε παιδί μου ούτε καθηγητές ούτε αναπληρωτές να πάρουμε για να αραιώσουν τα τμήματα και αντί για 27 παιδιά να γίνουν 15, αλλά για να πάρουμε παπάδες έχουμε. Και προσέξτε, δεν είπε ο οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είπε ότι δεν θα πάρουμε, είπε ότι υπάρχει ο προγραμματισμός αυτός για τους 200 που παίρνουμε στη θέση αυτών που συνταξιοδοτούνται, και έμεινε έτσι και κάτι να αιωρείται. Και τάχωσε στο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε να κάνει θέμα με όλο αυτό, εντάξει και λοιπά, καταλαβαίνετε. Ότι υπάρχει μια συζήτηση, και μόνο που υπάρχει συζήτηση πάνω στο τραπέζι. Και μόνο που σας θυμίζω, πριν πάει στην Ιερά Σύνοδο σήμερα, έχει πάει ο Ιερώνυμος στο Μαξίμου. Και τα πάνε. Δεν μας είπανε τι είπανε και τι συζητήσανε. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαξίμου ο Ιερώνυμος, έσκασε αυτό το μπιλετάκι ότι ρε παιδί μου, ναι, το συζητάμε και λοιπά για τους 4.000, εξάλλου είναι γνωστό το αίτημα της Εκκλησίας. Εκτός από την άλλη φορά που ο Τσίπρας έκανε τα χατήρια και πήγαμε στο διηνεκές να πληρώνουμε ως δημοσίους υπαλλήλους τους ιερείς, τώρα έχουν και άλλη απέτηση να πάρουμε και άλλους, γιατί χρειάζονται και άλλοι παπάδες. Παπάδες δεν χρειάζονται παιδιά. Τι χρειάζονται, δάσκαλοι? Άμα δεν χρειάζονται παπάδες, τι νομίζετε εσείς ότι χρειάζονται, γιατροί? Παπάδες χρειάζονται. Και εν πάση περιπτώσει το έχει έτοιμο και το ψήνανε, σου λέει ρίξ το λίγο έτσι, έπεσε το κράξιμο και το μαζεύουμε τώρα λίγο γλυκά γλυκά. Αλλά εδώ είμαστε και θα δείτε ότι θα ξανάρθει. Για το θέμα βεβαίως των εντατικών, των πριβέ εντατικών, των VIP, πέστε το όπως θέλετε, έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Υπάρχει και ένας εσωτερικός πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Πώς θα καταφέρουν αυτοί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε θέμα έχει τελικά το μετατρέπουν σε καυγά μεταξύ τους, ειλικρινά δεν απορώ, είναι τέχνη αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφωνίες, οι οποίες έχουν μια σοβαρή βάση όμως. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Ξανθός και ο Φίλης είπανε δύο κουβέντες που μέτρησαν, ακριβώς επειδή η πηγή των καταγγελιών ήταν τέτοια που δεν ήταν για να την αγκαλιάσεις έτσι με το που τον βλέπεις μπροστά σου, το Γιαννάκο της Ποεδίν. Θα εξηγηθώ και γι' αυτά. Πολύ, πολύ χαρτί απλώνω και πρέπει να δούμε πώς θα το μαζέψουμε μέσα σε μία ώρα. Λοιπόν, κατά βάση αυτά για σήμερα και πάμε. Α, και δικά σας μηνύματα φυσικά που κάπως πρέπει να τα προλάβω να τα χωρέσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, ξεκινώ. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης. Μη θυμώνετε των υπολείπων χώρων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα. Θέλετε, δεν θέλετε. Καταρχάς είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι. Εγώ σας τα έλεγα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, την Παρασκευή. Οτιδήποτε πάνω από το 30 είναι νίκη για τον Γιώργο Παπανδρέου. Το νούμερο έγραψε σχεδόν 32. 31,9, 8,5, κάπου εκεί. Μια χαρά. Έχεις πέσει από την Ακρόπολη, έχεις βρει και πορτοφόλι. Διότι εδώ πηγαίναμε για 80-20, πηγαίναμε για 90, για κάτι ας πούμε, ξέρετε τώρα, ποσοστά Τσαουσέσκου. Έτσι όπως, όχι, δεν ήταν ο, δεν φταίει ο Ανδρουλάκης δηλαδή. Ο Γιώργος έφταιγε που τη μία μας είπε νοθείες, την άλλη μας είπε ότι ο Ανδρουλάκης μοίραζε καρέκλες με τον Παπαμιμίκο. Τώρα τα θυμήθηκαν όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει με την τακτική που ακολούθησε ήταν χαμένος από χέρι. Το 30+ είναι μια χαρά αποτέλεσμα για τον Γιώργο. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι θα συνεχίσω με το ίδιο πείσμα. Πείσμα, αυτή ήταν η λέξη που είπε. Εντάξει Γιώργο, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστεί. Μηχανόμαστε. Οκ. Ο Ανδρουλάκης τώρα στην πρώτη δήλωση είπε το Πασόκ επέστρεψε. Δεν μιλάει κανείς για Κινάλ καταρχάς, έτσι. Οι εκλογές ήταν του Κινάλ, αλλά κανένας δεν μιλάει για Κινάλ, μιλάει για Πασόκ. Εντάξει, προφανώς αυτό είναι και η θέληση των στελεχών, θα το βάλουν λέει στο συνέδριο να δούνε πώς θα αλλάξουν κλπ. Θεωρήστε το δεδομένο. Ήδη το οργανωτικό κομμάτι δείχνει από κάτω και μόνο τα σημαίακια που σας έλεγα που ήταν μόνο Πασόκ και τίποτα άλλο. Το καλημέρα ήλιε, προσέξτε. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος, επειδή το έβλεπα και εγώ από τηλεόραση, δεν το άκουγα πολύ καλά, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η εκτέλεση που βάλανε από το Καλημέρα Ήλιε δεν ήταν του Λοΐζου. Ήταν μια επανεκτέλεση. Αυτό το Καλημέρα Ήλιε, καλημέρα, αυτό δεν ήταν από το Λοΐζου, δεν ήταν το αυθεντικό. Διότι υπάρχει το ζήτημα με τη Μυρσίνη. Σας τα έχω πει αυτά από παλιά. Έχει απαγορεύσει. Λέει αυτό το τραγούδι το χρησιμοποίησατε όσο το χρησιμοποίησατε. Η κόρη του τώρα λέει. Αυτό το Πασόκ των μνημονίων των δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε στις εκδηλώσεις. Και τώρα έχουν ξαναεκτελέσει το τραγούδι και το παίζουν από άλλη βερσιόν. Τι να σας πω τώρα, Η Μυρσίνη Λοΐζου ήταν υποψήφια, ήταν για λίγο υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, τα ξέρετε αυτά. Μετά αποκαλύφθηκε ότι έπαιρνε τη σύνταξη της μαμάς για κάποια χρόνια παραπάνω, από ό,τι έπρεπε, αφού είχε πεθάνει δηλαδή. Και μετά αποσύρθηκε. Άστα, τι να σου λέω, άστα. Catastrophic hymns from yesterday of misery. Ναι, misery, ένα τέτοιο πράγμα. Στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Να το ξαναπώ. Δεν τα ακούσατε, από μένα τα ακούτε τώρα και σοκάρεστε. Στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Ήταν αυτό που φωνάζανε οι νεολαίοι κυρίως, νεαρό κόσμο είδα στη Χαριλάου Τρικούπε απ' έξω όταν εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παλικάρια και κοπελιές, ξέρετε πόσοι πιο πριν από εσάς έχουν αναποθέσει, πόσες γενιές έχουν αναποθέσει το μέλλον τους σε ηγέτες, άστο που σου λέω, δεν Δεν. Και τέλος πάντων, εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε που έλεγε και ο άλλος, ο νεαρός. Δεν αδικό κανέναν. Και πώς να σας το πω έτσι, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να στηρίξεις, να εναποθέσεις ενδεχομένως την ευθύνη για το μέλλον της γενιάς σου σε ένα πρόσωπο που είναι της γενιάς σου και που σίγουρα, όπως και να το κάνουμε, έχει νικήσει έναν Παπανδρέου, έναν πρώην πρωθυπουργό, πολύ σημαντικό και σημειολογικά και πρακτικά και πολιτικά, και που υπόσχεται κάτι νέο. Εντάξει, μπορεί να είναι κάτι στρογγυλό, να μην έχει σαφείς θέσεις, να μην έχει ακόμα δείξει τις προθέσεις του σε βασικά θέματα, να μην έχει πάρει θέση καθόλου, να έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα φέρει το Βενιζέλο, τη Διαμαντοπούλου και ένα σημειτικό μπλοκ από το οποίο και ο ίδιος προέρχεται. Και εσύ περιμένεις το νέο, δηλαδή περιμένεις ως νέα γενιά να κρατήσει το μέλλον σου στα χέρια του. Εντάξει, πάσω εγώ, γιατί να διαφωνήσω? Εξάλλου ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω τώρα? Εδώ υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού, Πασόκ, όλοι μαζί, οκ. Καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι τώρα λίγο παράτερος σε όλο αυτό το κλίμα και δεν με ρώτησε και κανείς δηλαδή για να μου πει αν εσύ συμφωνείς να αφήσουμε όλοι το μέλλον μας, ως γενιά δηλαδή, στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Α, εδώ υπάρχει, πρέπει να σας πω, ένα ζήτημα προσωπικό. Ένα ζήτημα έτσι που έχει να κάνει με την ηλικία. Περνώ ένα δράμα, σας το ομολογώ. Είναι η πρώτη εκλογή, ίσως γι' αυτό λέτε να ζηλεύω λίγο, μπορεί. Μέχρι και τον Τσίπρα, ακούστε τώρα να δείτε, ο Τσίπρας είναι γεννημένος το 1974. Μέχρι και τον Τσίπρα, οι μανάδες, θιάδες κλπ. Είναι ο εφιάλτης της μάνας. Δηλαδή είναι αυτό, κοίτα, ο άλλος έγινε πρωθυπουργός στα 40, εσύ τι έχεις κάνει μέχρι τώρα? Το έχω ζήσει αυτό. Έγινε πρωθυπουργός στα 41 ο Τσίπρας, να ξέρετε. Και σου λέει, τι έχεις κάνει εσύ μέχρι τώρα, σου λέγανε οι δικοί σου. Έλεγες, εγώ δεν είμαι 41, είμαι 39, έχω καιρό ακόμα. Όταν ήταν εκείνος 41, εγώ ήμουν 39. Τώρα ο παιδιά ο Ανδρουλάκης είναι πιο μικρό. Είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος, τουλάχιστον για μένα. Έτσι, οι μεγαλύτεροι θα μου πείτε, αυτά τα έχετε ζήσει πολύ. Αλλά για μένα είναι και αυτό ένα μικρό σοκ. Είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος που είναι μικρότερος από μένα. Ο Ανδρουλάκης είναι το 79, εγώ είμαι το 76. Ταράζεσαι κάπως. Λες, όχι, αρχίζω να παίρνω την κάτω βόλτα. Από εδώ και πέρα η αρχηγή θα είναι πιο μικρή από μένα. Και ξαναρχίζει το τροπάρι. Εσύ τι έχεις κάνει στη ζωή σου μέχρι τώρα? Ένα δημοσιογράφο. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε, σου λέει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα πολιτικό timing αυτή τη στιγμή και μάλιστα ξανά με μεγάλη συμμετοχή. Αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν θετικό δείγμα για το ΠΑΣΟΚ, ότι πήγαν και τη δεύτερη Κυριακή 206.000. Προσωπικά νόμιζα ότι θα ήταν πολύ μικρότερη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Δείχνει ότι υπήρχε κόσμος, υπάρχει κόσμος που έχει ένα ενδιαφέρον πραγματικό για αυτή την παράταξη, για να εκφράσει, για να οργανώσει, για να μπει εν πάση περιπτώσει ξανά στο πολιτικό παιχνίδι. Και σήμερα και την επόμενη, όλη αυτή την εβδομάδα που τρέχουμε τώρα, θα είμαστε γύρω από το πότε θα γίνει παράδοση παραλαβή στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και ποια θα είναι η ηγετική ομάδα και ποιος θα βάλει δίπλα του Ανδρουλάκης και τι θα κάνει με τους διαφωνούντες και τι θα γίνει με τον Λοβέρδο, τι θα γίνει με τον Παπανδρέου, με τον Γερουλάνο, με τον Καστανίδη, με τον Χριστίδη, τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές, τι ρόλους θα δώσει, πώς θα μοιράσει την τράπουλα κλπ. Υπάρχει ένα τέτοιο παραπολιτικό ωραίο ρεπορτάζ που ξέρετε ότι όχι, δεν είναι παραπολιτικό, πολιτικό είναι και έχει και τα ντεσουδάκια γύρω γύρω, που θα κρατήσει ζωηρό το ενδιαφέρον γύρω από το ΠΑΣΟΚ για ένα διάστημα εν πάση περιπτώσει, μέχρι να αλλάξει ο χρόνος και μετά βλέπουμε. Αυτή τώρα υποψιάζομαι ότι θα εύχονται να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι εκλογές. Γιατί τώρα που είναι ζεστό, ρε παιδί μου, που έχουμε ξαναζεσταθεί, κουνηθήκανε και τα σημαίακια πολύ, υπάρχει έτσι ένα κλίμα. Μετά μην μας ξεφουσκώσει αυτό, μην πέσει και αρχίσουμε τίποτα εσωστρέφειες ξανά και περίεργα. Αυτοί τώρα θέλουν άμεσα εκλογές, δηλαδή μην δείτε τον Ανδρουλάκη να ζητάει εκλογές, ας πούμε. Γρήγορα, γιατί καταρχάς υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα ότι αυτός είναι ευρωβουλευτής, δεν θα είναι μέσα στη Βουλή. Θα δούμε ποιον θα ορίσει για να αντιπαρατίθεται με το Μητσοτάκη και περιμένουμε γρήγορα, γρήγορα όσο γίνονται τις εκλογές, και για αυτό το λόγο δηλαδή, για να έρθει πραγματικά στην πολιτική σκηνή και ως πρόεδρος του κόμματος και μέσα στη Βουλή ο νεοεκλεγής ηγέτης. Irrelevant, cause everyone is jealous when they see me riding by on a friend of such great size. Other kids have. Τέλος πάντων, για να μην είμαι κακός, είναι πρώτη μέρα τώρα, έτσι τα επινίκια και όλα αυτά, θα πω ότι ένα θετικό, και το λέω με την καρδιά μου, ένα θετικό δείγμα είναι ότι το όνομα Παπανδρέου, ειδικά με αυτόν τον Παπανδρέου, με τον Γιώργο Παπανδρέου, υπέστη μία ήττα. Όχι ότι έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αν και έχω με τον άνθρωπο, με τα μνημόνια, με τα Καστελόριζα, με το λεφτά υπάρχουν, άστα, έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει πράγματα, αλλά το να νικάς, γιατί σας θυμίζω ο Τσίπρας πήρε δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο. Στη Νέα Δημοκρατία έχεις Μητσοτάκη. Έχεις Καραμανλίδες να είναι γύρω-γύρω, έχεις Μπακογιάννη και τον διάδοχο Μπακογιάννη. Είσαι μέσα σε αυτή την οικογενειοκρατία. Για το Πασόκ, ακόμα και η συγχωρεμένη Φόφη Γεννηματά, είχε ένα όνομα βαρύ. Το Ανδρουλάκης έρχεται έτσι out of the blue, που λένε και στο χωριό μου. Και είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Ομολογώ ότι μπορεί να δώσει ένα στίγμα, ειδικά αν έχεις νικήσει Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο, μπορεί να δώσει ένα στίγμα ότι επιτέλους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να τελειώσουμε, έστω να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα στη χώρα, ε. Να τελειώσουμε. Ό,τι και να είναι ο Ανδρουλάκης, εγώ προτιμώ να είναι Τσίπρας Ανδρουλάκης και ένας άλλος που να μην είναι βαρύ όνομα στη Νέα Δημοκρατία, να μπουν στα μαρμαρένια αλόνια και να κονταροχτυπηθούν. Αλλά να μην κονταροχτυπιούνται με τα ονόματα των οικογενειών από πίσω. Άρα αυτό είναι ένα θετικό. Ειλικρινά σας το λέω και έτσι με κάθε καλή θέληση για τον νέο αρχηγό. Oh, elephant, elephant. I'm with you to the end. Υπάρχει ένα μικρό ντεσουδάκι και με αυτό θα κλείσω τα του Πασόκ για να μην σας κουράζω άλλο. Εξάλλου νομίζω ότι για το Πασόκ δεν περιμένετε από μένα να ακούσετε. Όταν θα γυρίσει ο Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες για να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής, να είναι και αυτός βουλευτής του Πασόκ, τη θέση του στις Βρυξέλλες θα την πάρει ένας Παπανδρέου, ο Νίκος Παπανδρέου, ο αδερφός. Παντού υπάρχει ένας Παπανδρέου, παιδιά, μην το συζητάτε. Οπότε, εντάξει, θα μου πεις σημειολογία. Μερικά πράγματα καμιά φορά η ιστορία και η τύχη σου κάνουν ωραίες πλάκες. Και επίσης να ξέρετε ότι στο βάθος υπάρχουν ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δύο παιδιά. Δεν είναι ακόμα, δεν έχουν δείξει ακόμα έτσι πολιτικές αυτές, αλλά ο ένας λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου και η άλλη λέγεται Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και αυτός Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που είναι τώρα τέλειος από φαντάρος και περιμένει. Και αυτό το πιο γνωστό που έχουμε γι' αυτόν είναι ότι τα έχει με τη Σάκαρη, την ταινίστρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει συνέχεια. Οπότε, μη μου πολύ παίρνετε αέρα, κάντε ένα μικρό διαλυματάκι, αλλά έχει από πίσω. Σόι πάει το Βασίλειο, κυριολεκτικά. Πάω στο θέμα Ιερά Σύνοδος, παρουσία Πρωθυπουργού και παπάδες. 4.000 οι αθεόφοβοι ζητούν. 4.000 προσλήψεις εν μέσω πανδημίας, εν μέσω της κρίσης αυτής που περνά ο τόπος. Τι να σας πω, βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και βλέπεις μια κυβέρνηση που προσλαμβάνει αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια, αγοράζει περιπολικά, αγοράζει ραφάλ, αγοράζει φρεγάτες και τώρα ετοιμάζεται να πάρει και παπάδες. Αν δεν το κάνει τώρα, θα το κάνει σε 6 μήνες. Μην το συζητάτε, διότι είναι συμφωνημένα τα πράγματα. Και λες, ρε, να πάρει ευχή τόσο απροκάλυπτα, τόσο ξεκάθαρα, τόσο κοινικά, η εκλογική μου πελατεία να υποστηρίζεται την ώρα που σου λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε νοσηλευτές, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους γιατρούς. Μα δεν έχουμε γιατρούς να στελεχώσουν τις ΜΕΘ, δεν μπορούμε να διευρύνουμε τα τμήματα, να τα αραιώσουμε για να πάρουμε και άλλους καθηγητές. Εγώ όμως, παιδιά, για αυτή την πρώτη παρουσία του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στην Ιερά Σύνοδο, θέλω να την αφήσω λίγο στην άκρη και να σκεφτώ τη Δευτέρα παρουσία Πρωθυπουργού στην Ιερά Σύνοδο. Μετά το διάλειμμα έχω να σας πω. Back on my feet someday. I don't care if you do, it's understood. You ain't got no money, you're just not go. I don't care if you do, it's understood. You ain't got no money, you're just not go. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Must be talking. Woman, don't you treat me this some way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, send it to you and get the money and just not go. I guess if you say so, fuck up my things and go. I guess if you say so, fuck up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα και 13 ο Δεκέμβριος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στις καινούργιες, στο καινούργιο κομμάτι της παρέας που έλεγα και στο πρώτο μέρος, Ικαρία και Λαμία και η υπόλοιπη Φθιώτιδα που μας ακούτε. Και βεβαίως σε όλους τους προηγούμενους, να μην τους ξεχνώ, να κάνω μια αναφορά: Καβάλα, Θάσος, Δράμα, Λέσβος, Κέρκυρα, Ηράκλειο φυσικά, Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνος, Σιτία, Χανιά, Κάσος, Κάρπαθος και Λιβαδιά και Θήβα και όλη η υπόλοιπη Βιωτία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις γιορτές, το θέμα της Ιεράς Συνόδου και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, θα μου επιτρέψετε να έχω την αίσθηση ότι για σήμερα δίνει μία νότα, δίνει ένα τόνο για το πού ακριβώς κινείται, ποιες είναι οι επιλογές αυτού του κράτους, θα σας πω συνολικά, όχι της κυβέρνησης, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί είναι το πρόβλημά μου και εκεί θέλω λίγο περισσότερο να εστιάσω. Δεν είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, η στάση της κυβέρνησης της παρούσας σε σχέση με το θέμα των εκκλησιών και με τα μέτρα, ειδικά εν μέσω πανδημίας, ειδικά κάνοντας τα στραβά μάτια σε εγκληματική στάση των ιερέων ή τουλάχιστον κάποιων ιερέων απέναντι στην πανδημία, τη στιγμή που έχουν φροντίσει οι ίδιοι ιερείς και οι Μητροπολίτες, κάποιοι από αυτούς, να γεμίζουν οι εντατικές με ανεμβολία στους αντιεμβολιαστές, και όταν ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ετωλίας αρρωσταίνει, που είναι αρνητής και έχει σπρώξει ένα σωρό κόσμο στην εντατική, γι' αυτόν έχει εντατική αμέσως, ενώ οι άλλοι περιμένουν να παίξω. Τι να σας πω τώρα, και όλο αυτό είναι το καταλληλότερο κλίμα για μια κυβέρνηση, για αυτήν εδώ την κυβέρνηση, να συζητήσει, να θέσει στο τραπέζι έστω και μέσω διαρροών την πρόταση για 4.000 προσλήψεις επιπλέον ιερέων που χρειάζονται. Δεν έχεις πολλά λόγια. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, να κάνω κριτική, να πω τι γι' αυτό. Λέω να πάμε ένα βηματάκι παρακάτω, και έχω και ένα μήνυμα ακροατή που θέλω να σας το διαβάσω. Λέω να πάμε ένα βηματάκι παρακάτω. Είστε σίγουροι ότι, εντάξει, αυτό είναι τώρα το προκλητικό, το χωρίς καμία, έτσι, κανένα πρόσχημα, η επιλογή ξεκάθαρη να υπηρετηθεί, να χαϊδευτεί το χριστεπώνυμο πλήθος που ψηφίζει και που δεν θα θέλαμε αύριο, ας πούμε, να ακουστεί κάτι κακό στην Εκκλησία για την κυβέρνησή μας, για το κόμμα μας. Είστε σίγουροι ότι είναι μόνο μέχρι εκεί το πρόβλημα? Είστε σίγουροι, ξαναρωτώ, ότι είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας θέμα? Γι' αυτό σας έλεγα, έκανα μία εισαγωγή πριν κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, που έλεγα εγώ θέλω να δω, παιδιά, τη Δευτέρα παρουσία. Υπάρχει και ένα δικό μου αρθράκι, έτσι να διαφημίσω λίγο και την εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα, μικρό έτσι ένα σημείωμα, που λέγεται «Η πρώτη και η Δευτέρα παρουσία». Και θέλω να εξηγηθώ, δεν θα σας το διαβάσω, αλλά θα σας πω το κεντρικό νόημά του. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, και τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό. Αυτός δεν είναι ο στόχος? Μισό λεπτάκι, να πιάσω λίγο τώρα τα φιλοσυριζεϊκά σας αισθήματα. Όσοι δεν είστε από εδώ, είστε από εκεί. Αυτός δεν είναι ο στόχος? Να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση, να έρθει ο Τσίπρας που είναι αριστερός, που είναι αυτό, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει τα πράγματα, να πάμε πιο αυτό κλπ. Σε αυτό το θέμα ειδικά, αφήστε όλα τα άλλα. Σε αυτό το θέμα ειδικά. Όταν θα πάει ο Τσίπρας, εγώ λέω μακάρι, ρε παιδί μου, να γίνει πρωθυπουργός και να πάει ως πρωθυπουργός αυτός στην Ιερά Σύνοδο και να είναι αυτή η Δευτέρα παρουσία πρωθυπουργού στην Ιερά Σύνοδο. Θα πάει, ρε παιδί μου, να πει, να, αυτά εδώ μπορεί να συζητάμε εμείς μεταξύ μας. Θα πάει να τους ρίξει ένα, συγγνώμη τώρα, ένα χέσιμο, έτσι, να τους πει, ρε παιδιά, στην πανδημία στείλατε κόσμο αδιάβαστο κανονικά. Φταίτε και ο ρόλος που παίξατε ήταν ο πιστοδρομικός και στην ουσία στην πανδημία η εκκλησία ήταν εχθρός της κοινωνίας. Πώς να το κάνουμε? Δεν ήταν εκεί δίπλα. Δεν τήρησε τα μέτρα, καταστρατήγησε με κάθε τρόπο, είχε αντιεμβολιαστές ιερωμένους, έστελνε κόσμο αδιάβαστο, συνέχιζε να κοινωνά με το ίδιο κουτάλι. Θα πάει ένας πρωθυπουργός ποτέ στην Ιερά Σύνοδο και να τους πει, κοιτάξτε μάγκες, με πανδημία και με υγειονομική κρίση, στην επόμενη σου λέω εγώ, από τα πρώτα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πηγαίνει την ώρα που φοράμε μάσκες, κρατάμε αποστάσεις, τηρούμε βλαβικά το αυτό, κάνουμε αγώνα αυτό κλπ. Και εσείς μου πάτε και μου κοινωνάτε όλοι από το ίδιο, από την ίδια λαβίδα, για να είμαι εντάξει. Θα πάει ένας πρωθυπουργός ποτέ να τους τα πει αυτά? Και να πει, όχι, εγώ αποφασίζω σαν αυτό ότι αυτό απαγορεύεται να το κάνετε. Θα πηγαίνει ο καθένας με το δικό του κουταλάκι. Τέλος. Δεν με νοιάζει δόγματα κλπ. Σέβομαι απολύτως τι πιστεύει ο καθένας, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει μαχαίρι. Δεν έχω καλά δείγματα. Και συγγνώμη που σας στενοχωρώ τώρα τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Δεν έχω καλά δείγματα. Δηλαδή, ό,τι μπορώ να θυμηθώ για την επαφή ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την Εκκλησία, είναι ότι πήγαμε να βγάλουμε από το μισθολόγιο, να, για αυτά εδώ που λέμε για τα μισθολογικά, και να πούμε πόσο κάνανε εκείνα που είχαμε ανταλλάξει τα κτήματα, οι γέες, οι εκκλησιαστικές, να δούμε τα ξεπληρώσαμε με τους μισθούς που δίνουμε τόσο καιρό στους ιερωμένους. Και τελικά βγήκαμε από αυτή την κουβέντα με την δέσμευση ότι θα τους πληρώνουμε για πάντα τους ιερωμένους και δεν αλλάζει αυτό. Και χάσαμε και έναν υπουργό παιδείας, τον Φίλη, που διαφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος και είπε δεν τον θέλω, και δεν πειράζει, αφού δεν τον ήθελε ο Αρχιεπίσκοπος τον διώξαμε. Δεν έχω καλά παραδείγματα, αλήθεια σας το λέω, από το παρελθόν. Και μην νομίζετε ότι και με τους άλλους, δηλαδή ποιο να πιάσω, θέλετε να πιάσω τον Ανδρουλάκη? Είδατε τον Ανδρουλάκη ότι υπάρχουν δημοσιεύματα αυτές τις μέρες που έλεγαν η σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με την Εκκλησία και ότι εν πάση περιπτώσει είναι καλός χριστιανός και με αυτό. Παιδιά, είναι ένα θεοκρατικό κράτος αυτό εδώ. Είναι μια θεοκρατία αυτό εδώ που ζούμε. Και λυπάμαι πολύ, ξαναλέω ότι σέβομαι την πίστη κανενός καθενός του, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι άλλο η πίστη και άλλο αυτοί που εκφράζουν υποτίθεται το Θεό και που εκπροσωπούν το Θεό εδώ. Τα πράγματα των Μητροπολιτών και των Αρχιεπισκόπων και των μελών των Ιερών Συνόδων είναι πράγματα ανθρώπινα, δεν είναι πράγματα θεϊκά. Και επειδή ακριβώς κάνουν κουμάντο και καθορίζουν τις τύχες μας και θα τις καθορίζουν από ό,τι φαίνεται για πάρα πολύ καιρό ακόμα, δεν έχω καμία ελπίδα, δηλαδή στενοχωριέμαι που βλέπω έναν πρωθυπουργό να κάνει παρουσία στην Ιερά Σύνοδο και στην ουσία να δίνει τα διαπιστευτήριά του, εντάξει είμαι μαζί σας, θα σας εξυπηρετήσω μεν, θα σας εξασφαλίσω μεν, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Αλλά ανησυχώ και για τη Δευτέρα και για την τρίτη παρουσία πρωθυπουργού εκεί, ότι όποιος και να είναι πρωθυπουργός εκεί πηγαίνει και πώς να σας το πω, δίνει τα διαπιστευτήριά του, χαίρεται, εντάξει, ψηφίστε με και εμένα ή δεν θα κάνω, θα είμαι καλό παιδί για να με ψηφίζει το χριστεπώνυμο πλήθος. Θυμώνω με αυτό και θυμώνω με όλους. Ας βάλω ένα που κολλάει σε αυτή την περίσταση. Sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. να διαβάσω με αυτή την αφορμή ένα μήνυμα από τα δικά σας. Ο Nick the Seaman, Νίκος ο άνθρωπος της θάλασσας. Επειδή άνοιξε η συζήτηση, μου λέει, για τους 4.000 παπάδες και για το αν τους χρειαζόμαστε σε σχέση με τους πυροσβέστες ή τους γιατρούς ή τους δασκάλους, θέλω να εκφράσω την άποψη πως όλο αυτό είναι για μένα ένα ψεύτικο δίλημα που λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Όπως και το Ραφάλ, φρεγάτες ή μεθ που το χρησιμοποιείς αρκετά, μου λέει εμένα. Και θα εξηγηθώ. Και μου κάνει έτσι μια κριτική. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ΑΕ, αυτά τα διλήμματα δεν τέθηκαν ποτέ. Και αυτό δεν είναι θέμα χρημάτων. Όσο εύρωστη και να ήταν η οικονομία μας, είναι κεντρική πολιτική απόφαση που λέει πως τα νοσοκομεία και οι οποίοι θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, τα σχολεία να ανοίξουν σε χορηγούς και για τις φωτιές ή τις πλημμύρες θα πρέπει και εμείς να ασφαλίζουμε τα σπίτια μας. Και αυτό το καταφέρνει καθημερινά, συνεχίζοντας τη χρόνια απαξίωση αυτών μέσω πολιτικών και οικονομικών επιλογών, με τη συνεχή συκοφάντησή τους από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ποντάροντας σε μια απαξίωση που δείχνουμε δυστυχώς και εμείς πολλές φορές. Με γενικεύσεις του τύπου: οι γιατροί παίρνουν φακελάκι, οι δάσκαλοι κοπροσκυλιάζουν το καλοκαίρι και οι πυροσβέστες κοπροσκυλιάζουν το χειμώνα. Αυτή η κεντρική πολιτική απόφαση σχετίζεται άμεσα και με την προσπάθεια να μην ξαναχαθεί η εξουσία ποτέ, όπως ανέφερε και ο Βορύδης, μου λέει ο Νίκος. Άρα, μου λέει, αντί για εύκολα και συναισθηματικά διλήμματα που δεν αγγίζουν δυστυχώς τον πολύ κόσμο, θα πρέπει να κάνουμε σημαία τα πραγματικά θέλω της κυβέρνησης. Θέλω που ονειρεύονται να μας τα φορέσουν για πολλά χρόνια στο μέλλον και είναι ο στιγνός και άκρατος νεοφιλελευθερισμός τύπου Λατινικής Αμερικής. Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, ενώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με όλο αυτό και μάλλον όχι, αλλιώς, συμφωνώ με όλο αυτό, ότι και λεφτά να είχαμε παραπάνω, πάλι η κυβέρνηση αυτή την επιλογή θα έκανε και ότι δεν τίθεται στη ζυγαριά. Σου απάντησα νομίζω με αυτά που έλεγα πριν το μήνυμα. Να φύγει, βρε παιδί μου, αυτή η κακή κυβέρνηση. Ποιος θα έρθει και θα, ποια κυβέρνηση ή ποια κυβέρνηση από αυτές που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, ποια κυβέρνηση τα έβαλε με όλο αυτό, αν μιλάμε ειδικά για το θεσμό της Εκκλησίας. Ποια κυβέρνηση τα έβαλε μαζί τους. Και δεν βγήκε χαμένη. Θέλεις να σου μιλήσω ακόμα και μια που είμαστε τώρα έτσι στα πασοκικά τα ωραία χρόνια. Θυμάσαι τον Τρίτσι, ότι και ο Τρίτσις έφυγε νύχτα από το Υπουργείο Παιδείας όταν είπε «Θα βάλουμε κάτω την εκκλησιαστική περιουσία για να δούμε τι γεκόντεψε να γυρίσει ο ουρανός και η γη να μας πλακώσει». Και ο Ανδρέας τότε του είπε «Έκανες ένα υπέροχο νομοσχέδιο, αλλά πρέπει να παραιτηθείς». Εδώ δεν ήμασταν, σε αυτή τη χώρα δεν ήμασταν. Λοιπόν, ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι κακή, στραβή, είναι αυτό ακριβώς που λες, που περιγράφεις. Είναι μια ταξική επιλογή, θέλει να φέρει ένα νεοφιλελευθερισμό τύπου Λατινικής Αμερικής. Σε ό,τι αφορά όμως ειδικά την Εκκλησία, είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση να βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετική εναλλακτική σε ό,τι τουλάχιστον υπάρχει αυτή τη στιγμή στο, πώς να το πω, ενδυνάμει κυβερνητικό, βάζω και το Πασόκ μέσα, του Ανδρουλάκη τώρα που έχει πάρει τα πάνω του. Για τους άλλους τώρα τι να σου πω, το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μάλλον τα χώνει στην Εκκλησία. Όπου έχω ακούσει, άλλοτε διακριτικά, άλλοτε αυτό, θα μου πεις τώρα τι. Ναι, αλλά το ΚΚΕ δεν παίρνει αποφάσεις. Ποιους άλλους να σου πω, το Μέρα, δεν ξέρω, να σου πω την αιθία, δεν ξέρω τι λέει. Καλά, για το Βελόπουλο μη σου πω, άσε τώρα, δεν φαντάζομαι καταλαβαίνεις. Αλλά ας τους αυτούς, ρε παιδί μου, στην άκρη, αυτοί δεν κυβερνάνε. Αυτοί που έχουν, ας πούμε, ή έχουν περάσει από τα χέρια τους ή έχουν εν δυνάμει την δυνατότητα να ξανακυβερνήσουν. Ποιος είναι διαφορετικός σε αυτό το ζήτημα. Οπότε εμένα με οδηγεί αυτή η σκέψη και η επεξεργασία αυτού του προβλήματος σε μια λογική που, ναι, καταλαβαίνω, δέχομαι απολύτως ότι είναι απλοϊκή. Και ξέρεις, έχω δεχτεί πολύ κριτική. Αυτό το φρεγάτες ή σπίτια το έβαλα, όπως θυμάσαι και όπως ξέρεις ίσως αν ακούς καιρό την εκπομπή, στον ίδιο το Μητσοτάκη όταν πήγε στο Αρκαλοχώρι. Γιατί είχε μόλις έρθει από τη Γαλλία που είχε αγοράσει φρεγάτες και μόλις είχε γίνει σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Και έλεγε: θα σας κάνουμε, θα σας φέρουμε. Και ακόμα προχθές δεν είχαν ούτε ρεύμα στα λιώμενα οι Αρκαλοχωρίτες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι τελικά, ναι, σε όλα τα ζητήματα είναι έτσι. Ή τουλάχιστον διαφωνώ ότι δεν αγγίζει τον πολύ λαό. Σε όλα, παιδί μου, όταν πας να σκεφτείς γιατί είμαι στο νοσοκομείο στην ουρά και περιμένω μία ώρα να με δει ο γιατρός και δεν έρχεται κανείς, η απάντηση είναι ναι, γιατί δεν έχουμε πάρει γιατρούς επειδή πήραμε Ραφάλ και φρεγάτες. Είναι απλοϊκό, το ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν συμφωνείς με το να πάρουμε τα Ραφάλ, μπορείς να καταλαβαίνεις, διότι οι δαπάνες στην υγεία μειώθηκαν κατά 600 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες για την εκπαίδευση πήγανε στο Θεό, για την άμυνα πήγανε στο Θεό, πήγανε στα 10 δις μόνο για το πρόγραμμα αυτό το εξοπλιστικό από τη Γαλλία. Για την εκπαίδευση που έκανα Σαρδάμ και ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τι να πω τώρα. Έχει ένα υστερόγραφο, ο Νικός μου γράφει, μετά το τέλος της εκπομπής της Παρασκευής έκλαιγα για μισή ώρα. Στην εκπομπή της Παρασκευής ήταν η φωνή της Μαρίνας Δημητρίου, της γυναίκας που έλεγε πως έχασε τον αδερφό της και το τι σημαίνει να μένεις εκτός μεθ και να πεθαίνεις τελικά διασωληνωμένος εκτός μεθ. Συγκλονιστική, παρακτική, αν δεν την έχετε ακούσει, το λέω για τους καινούριους ειδικά, ψάξτε λίγο στο πίσω σελίδες.gr, ψάξτε να ακούσετε την εκπομπή της Παρασκευής. Και ήταν πολύ φυσικό να κλαις. Πολύ κλάψαμε με αυτή τη συνέντευξη, Νίκο. Στη χώρα έχει επέλθει, μου λέει, συναισθηματική αποχάβνωση. Δεν γίνεται να πεθαίνουν 100 άνθρωποι χωρίς την προβλεπόμενη φροντίδα και να είναι απλά Κυριακή πρωί ή Παρασκευή απόγευμα. Κι όμως είναι, Νίκο, δυστυχώς. Λοιπόν, και μια που έρχομαι στο θέμα των meth και συνεχίζοντας λιγάκι αυτή την ιστορία με τις meth VIP, με τον σπαρακτικό τρόπο περιγραφής της γυναίκας αυτής για το τι συνέβη στον αδερφό της και με το μεγάλο ζήτημα του γιατί δεν υπάρχουν meth ή γιατί κάποιες από αυτές διατίθενται εκεί που θέλει το σύστημα να τις διαθέσει και όχι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, για το αν όντως συμβαίνει αυτό, αν όντως, ρε παιδί μου, 47 κρεβάτια, θυμάστε, είχε βγει ο Γιαννάκος και ο Παπα-Νικολάου, ο Γιαννάκος, συγγνώμη, από την Ποεδίν και ο Παπα-Νικολάου από την ΟΕΝΓΕ και είχαν πει για αυτά τα κρεβάτια που είναι κλειστά και που τα κρατάνε καβάτζα για να εξυπηρετούν τους δικούς τους. Υπήρξε μια συζήτηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ξανθός είπε: δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Ο Ξανθός είναι βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός υγείας, σας θυμίζω, έτσι. Και ο Φίλης είπε, ο Νίκος Φίλης, αυτός που είχε φύγει νύχτα που σας έλεγα πριν ως υπουργός παιδείας λόγω των παπάδων, είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε θανατοπολιτική και τα έχωσε στην Αυγή την εφημερίδα που το είχε κάνει αυτό πρώτο θέμα. Στην Αυγή την εφημερίδα στην οποία ήταν διευθυντής ο Φίλης ως δημοσιογράφος πριν γίνει βουλευτής. Και στους δύο βλέπω μία ανάγκη. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η καταγγελία αυτή είχε ξεκινήσει από τον Γιαννάκο, ο οποίος είναι αυτός που πήγαινε και έχτιζε με τσιμεντόλιθους το Υπουργείο του Ξανθού, που σημαίνει ότι αν πολύ γρήγορα υιοθετήσεις, σας το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, αν πας πολύ γρήγορα στην υιοθέτηση αυτών των επιχειρημάτων, ενδεχομένως αύριο που θα είσαι κυβέρνηση ξανά να τα ξαναβρεις μπροστά σου. Είναι ο Γιαννάκος που έδειχνε μια κατσαρίδα στα υπόγεια ενός νοσοκομείου και έλεγε «Να, κατσαρίδες στα νοσοκομεία μας». Τότε είχε γίνει μεγάλο πανηγύρι και ήταν και ο αγαπημένος, αν θυμάστε, των μέσων ενημέρωσης που ταχώνανε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ο Ξανθός, σοφά σκεπτόμενος, σου λέει «Κράτα και μια πισινή». Θα πήρε και ένα-δυο τηλέφωνα προφανώς, γιατί ως πρώην υπουργός υγείας έχει την εικόνα μέσα στο σύστημα υγείας. Και είπε ότι αυτό δεν πιστεύω ότι συμβαίνει. Αυτό που σας έλεγα και εγώ εδώ, γιατί και εγώ υιοθέτησα τις καταγγελίες αυτές για τις ΜΕΘ. Και λες, ρε παιδί μου, τελικά μήπως πέσαμε όλοι στην ίδια παγίδα του Γιαννάκου και δεν συμβαίνει αυτό με τις ΜΕΘ. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που δίνει απαντήσεις σε αυτά και θέλω να σας μεταφέρω, είναι αρκετά μεγάλο, να το αναζητήσετε, είναι στο TV Excess, είναι του Γιάννη Παναγιωτόπουλου. Τρεις τρόποι εξασφάλισης VIP, σε εισαγωγικά, σε παρένθεση και ερωτηματικό το VIP ΜΕΘ. Με λίγα λόγια, περιγράφει, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν, με διευθυντές της μονάδες εντατικής θεραπείας, περιγράφει πώς ακριβώς στείνεται αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχουν 47 κρεβάτια κενά που περιμένουν 47 υπουργούς, δημοσιογράφους σαν τον Τράγκα, μητροπολίτες και ονόματα βαριά. Δεν είναι αυτό. Και σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, και είχε δίκιο ο Ξανθός. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι όλοι οι διευθυντές των μονάδων εντατικής θεραπείας, τουλάχιστον έτσι σας λέω τώρα ένα ρεζουμέ του ρεπορτάζ, αναζητήστε το, το ξαναλέω, έχουν κάποιες εντατικές που κρατάνε πάντα για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Και τις κρατάνε με έναν τρόπο, δηλαδή να μην φαίνονται στο σύστημα, περιγράφουν ας πούμε, έχει χαλάσει μια μπρίζα ή έχει χαλάσει εκεί μια αντλία και δεν δουλεύει αυτό το κρεβάτι της εντατικής. Αλλά όταν θα είσαι στο... Αυτό γίνεται και για καλό μερικές φορές. Γιατί κάποτε θα έχεις ένα έκτακτο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, που θα έχεις έναν, τι να σας πω τώρα, χτύπα ξύλο, ένα 18χρονο που θα τρακάρει με μια μηχανή, και αυτός ο 18χρονος δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν πρέπει ποτέ να μείνει εκτός εντατικής. Άρα γίνεται και για καλό καμιά φορά ή τις περισσότερες φορές. Και ξαφνικά όταν έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, βρίσκεται και η μπρίζα, δουλεύει, τη βάζεις μες στο σύστημα και με το που τη βάζεις την κλίνη αυτή της εντατικής, τσουπ, καπακώνεται. Και καπακώνεται για καλό σκοπό, για να σωθεί ένα νέο παιδί που δεν μπορεί να έχει φτάσει στα όρια το σύστημα και να μην μπορείς να σώσεις ειδικά ένα νέο άνθρωπο. Και αυτό κατάντια είναι. Κανονικά θα έπρεπε να σώζεις όσο μπορείς περισσότερους. Αλλά σε αυτό το ίδιο σύστημα που δουλεύει και με τέτοια κόλπα, που δουλεύει, που του επιτρέπει η κατάσταση να δουλεύει και με τέτοια κόλπα, πώς γίνεται με ένα μαγικό τρόπο τώρα που έχει ζωρίσει να έχεις 100 διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σε απλούς θαλάμους και περισσότερους από 100, και μόλις αρρωστήσει από κορονοϊό ο Μητροπολίτης Τάδε να παρακάμπτει και τους 100 αυτούς και να πηγαίνει να παίρνει μπροστά. Άρα λοιπόν πάλι πέφτουν τα τηλέφωνα, πάλι υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθούν πιέσεις στους διευθυντές των μονάδων εντατικής θεραπείας. Και εκείνα τα κρεβάτια, γιατί κάθε μέρα πεθαίνει κόσμος, κάθε μέρα χθες είχαμε 90 θανάτους όπως είδατε και έχουμε φτάσει, τους ξεπεράσαμε τους 19.000 θανάτους. Την ώρα λοιπόν που αδειάζουν τα κρεβάτια, είτε από θανάτους είτε που ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν από την εντατική, εκείνη την ώρα φαίνεται στο σύστημα ένα κενό. Αυτά ήταν τα 47 κρεβάτια που είπε μάλλον ο Γιαννάκος, μάλλον, ή που επικαλέστηκε, γιατί και ο Γιαννάκος είναι παλιά καραβάνα σε αυτά τα πράγματα και ξέρει να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Και αν παρατηρήσατε, μετά τον κάλεσε ο εισαγγελέας και είπε: εγώ δεν είπα ποτέ τέτοια πράγματα, και όλοι αυτοί που διαδίδουν fake news να λογοδοτήσουν. Τρίχες κατσαρές δηλαδή τώρα, καταλάβατε. Η ουσία όμως είναι ότι δεν υπάρχουν 47 κρεβάτια που περιμένουν να πάνε οι VIP. Υπάρχει αυτό το συστηματάκι που άλλοτε για καλό, άλλοτε για προσωπικές εξυπηρετήσεις, κρύβει, να το πω έτσι, κάποια κρεβάτια από το σύστημα που καταγράφονται και που έχει το ΕΚΑΒ να ξέρει πού θα πάει έναν άνθρωπο, και όταν χρειάζεται, είτε για πραγματική ανάγκη ενός νέου ανθρώπου, είτε για την πραγματική ανάγκη που έπεσε το τηλέφωνο, βάλτε το Μητροπολίτη μέσα, τότε βρίσκεται το κρεβάτι αυτό. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή δεν σημαίνει τώρα ότι δεν τρέχει τίποτα με αυτό που σας λέω. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, είχε δίκιο ο Ξανθός από ό,τι φαίνεται. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ πλακωθήκανε τώρα που πάμε να τα χώσουμε στην κυβέρνηση για ένα τέτοιο πράγμα, βγήκε ο Τσίπρας, ζητάει εξηγήσεις, αυτά κλπ. Τώρα ο Ξανθός λέει αυτό. Άμα δεν είναι, τι να κάνουμε. Καλά κάνει ο Ξανθός και τα λέει. Νομίζω είναι σοβαρός άνθρωπος και τον γνωρίζω και προσωπικά δηλαδή, και έχω και πολύ καλή γνώμη γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς βρίσκει πάντα, πώς το καλό, για να μην πω τίποτα χειρότερο, πώς να μην πω, βρίσκει και ο Μητροπολίτης και ο Τράγκας και ο αυτός παρακάμπτοντας τη σειρά. Και η ερώτηση που τέθηκε, πείτε μας πόσοι επώνυμοι είναι στις λίστες αναμονής, γιατί προφανώς δεν είναι κανένας επώνυμος στις λίστες αναμονής, ενώ είναι 100 άνθρωποι κάθε βράδυ που περιμένουν να μπουν μέσα στη ΜΕΘ, ήταν η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που λένε, διότι αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, και όχι αν υπάρχουν 47 ή 57 ή 157 κρεβάτια. Παραμέλησα το μήνυμα του Χρήστου σήμερα στα μηνύματά σας και είναι βεβαίως όπως πάντα μεγάλο και ζουμερό. Μόνο μία φράση θα σας πω για τα του Ανδρουλάκη και για την πρόθεσή του, αυτή γράφει ο Χρήστος, να επαναφέρει τον Βενιζέλο. Μου λέει πόσο σοφό και ελπιδοφόρο να ανοίγεις την πόρτα και να προσκαλείς τον εμπνευστή του Χαρατσιού, του Ένφια, του νόμου περί μη ευθύνης υπουργών, αυτόν που έκρυβε στικάκια με λίστες στο σπίτι του, τον δολοπλόκο συνομιλητή των Ευρωπαίων με την βοήθεια των οποίων έριξε εκλεγμένη με 44% κυβέρνηση για να επιβληθεί η δοτή του Παπαδήμου. Και από κοντά μαζί και την όποια στήριξη Λοβέρδου, που μαζί με τον Βενιζέλο θεωρούσαν συκοφαντία τις κατηγορίες κατά του Άκη και τους αριθμούς των λογαριασμών ως αριθμούς τηλεφώνου. Χρήστο, εσύ θυμάσαι πολλά. Για το Πασόκ είσαι επικίνδυνος. Καλή συνέχεια. Τέλος εδώ για σήμερα. Η πίσω σελίδα θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια. Understand it when they said that a man must break his